شورا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د څلوېښتمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده درې پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی حامیم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم حاميم عين سين قاف فهم دي دول برلاسة يود حكمت خاوند خداي تاتا تل وحي كوي ورتا څخه مخکې تیر شو پیغمبرانو ته وحی کړی ده له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د همغه دی غال وړ مرتبه او لوی ده تکاد السماوات یتفقرن من فوقهن و يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم نجديد چې آسمانونه له پاسه وچوي را ولويږي پرښتي د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي خبردار اوسئ په حقیقت کې الله بخونکی او ډیر مهربان دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولی دي الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی ته د هغوی وکیل نه یې یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنة وفریق فی السعیر هو په همدې ډول ای پیغمبره دغه عربي قران مون تاسو وحی کړای دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راته کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولي وو خو د هغه چې چا ته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي ولی کار جوړونکی خو الله دی هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب په هر چار کې چې ستاسو ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده هماغه الله زما پروردگار دی پر همغه باندې ما توکل وکړ او ده همغه لوري ته زه رجوع کوم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير د اسمانونو او زمکه پیدا کوونکې چې ستاسو خپل جنس څخه ستاسو لپاره جوړي پیدا کړي او همدا سي په څارویو او جناورو کې هم د همغو هم جنس جوړي پیدا کړي او په دې توګه هغه ستاسو زوجات خوروي د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته چیر من نشته هغه د هر څه اوریدونکې او لیدونکې ده له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم د اسمانونو او زمکه د خزانو کې لګان له هم غسر دي چاته چې خوخه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوخه شي لنډه تنگ روزي ورکوي هغه په هر څه پوهیږي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب مغز تاسی لپاره دی دین همغه کړندار ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړی وو او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحی په وسیله درلېږلی دی او چې د هغې هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارک سره چې دغه دین برقرار کړی او په دې کې چې پر کېږي مو همدا خبره د دغو مشرکانو ډېره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی و او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ نو لدي كبلا دوی دا اسلام دين ترا وبولا لکه څنګه چې تاسو حکم شوی دا پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته وایي چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسو په منځ کې عادل وکړم همغه الله زموږ پروردګار هم دی او ستاسو پروردګار هم زموږ عملونه زموږ لپاره دي او ستاسو عملونه ستاسو لپاره دي زموږ او ستاسو په منځ کې کومه جګړه نشته الله به یو ورځ موږ ټول غونډ کړي او ده مغلوري تد طول ورتق ده والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد د الله بلنه ته لبیک ویلو نه ورسته چې کوم کسان لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي د حقوق دلیل تراشی د حقوق پروردگار په نزد باطل ده او پر حقوق باندې د هغه غضب ده او د حقوق لپاره سخت عذاب ده. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب. ماغه الله دای چې هغه په حق دغه کتاب او تل نازل کړی دی او ته څه خبرې خای چې د فیصلې ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کوم کسان چې د هغه یعنی قیامت پر راتګ ایمان نه لري هغوی خو د هغه لپاره بیړه کوي، مگر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی. ښه واورئ، کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په ګمراهۍ کې دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پر خپل بندگانو ډیر مهربان ده، چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسه ده. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي موږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو، او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته له همدې دنیا څخه ورکوو، خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دا خلک د خدای سره داسې شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغه اجازه نه ده کړې. که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوې نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب ده. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ته به وګورئ چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړوړو له عاقبت نه ویرېدونکي وي، او هغه به پر دوی راشي. د دوی پر خلاف کومو خلکو چې ایمان را وړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي. هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي، همدغه لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه د هغه شی چې الله د هغه زیره خپلو هغو بندگانو ته ورکوي چې هغوی ایمان را وړه او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې له تاسې نه د څه اجورې غوښتونکی نه یم، البته د خپلوۍ مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغې لپاره په هغې نیکۍ کې ښه والی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. فيدوي وإيش دغسري پر الله باندې دروغ بوحتان تړلای دی؟ که الله غواړي نو ستاسو په زړونو به مهر ووهي هغه باطل لمن زوړي او حق په خپل فرمانونو سره حق ثابتوي هغه د سینو په پټو رازونو پوهي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد الله هم هغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير که الله خپل ټول بندگانو ته پراخ روزي ورکړې وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشي طوفان برپا کړی خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي په باوري ډول هغه له خپلو بندګانو نه باخبر دی او هغوی ویني وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدونه وروسته باران ووروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ده هغه نښانو څخه دی د دغې ځمکې او آسمانونو پیدایښت او دغه ساکه مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير پر تاسو چې هر مصیبت راغلی دی ستاسو د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تاسې په ځمکه کې د خپل خدای بې وسي کوونکي نه یې او د الله په مقابل کې تاسې کوم لاتړ او مرستندوی نه لرئ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام د هغه لنی خانو څخه دغه بیړی دی چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاری ان یشا یسکن الریح فیظلل رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور الله کو غاړي باد بغلی کړی او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي او یوبقهن بما کسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډېرو ګناهونو څخه په تېرېدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تاسو ته چې هر څه درکړی شوې دي هغه ما هزه د دنیا د څو ورځې ژوندانه متاع ده او څه چې له الله سره دي هغه غوره هم دی او دوامدار هم هغه د هغو خلکو لپاره دي چې ایمان راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي والذین وإذا ما غضبوهم يغفرون. غكسان چې گناهون او د به حیاي له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفو کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني لمونځ قایموي خپلې چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي موږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. او کله چې پر هغو باندې تیری کېږي نو د هغو مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ده بدي بدلا همغه چه بدي ده بیا چوک چه عفو وکری او اصلاح وکری ده هغه اجر پر الله ده الله ظالمان نخوخوی. ولمن انتقر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغو باندې له ظلم کېدون او وروسته غچ واخلي هغوی نشي پر کېدلی. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پرې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحق تیری کوي د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخښنه وکړي نو دا چار چلند ډیر د ټینګو غوره چارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي الله نه وروسته هیڅوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به وویني چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خواري وهلي سر کوجي به روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کنجونو سره غلي غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان یې راوړی ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او ده هغو به هیچ مراتر کون که او سرپرستان نوی چه ده الله په مقابل که ده هغو مرست تراش. الله چې څوک په گمراهی کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ وما لكم من نکیر. ومنئ د خپل پروردگار خبره مخکې لدی چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نو به څوک ستاسو د حال د بدلولو هڅه کوون کوي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس که دوی مخاړه وي نو ای پیغمبره مونږ خو ته پر دوی د ساتن دوی په توګه نه یې لیږلی پر تا خو صرف د خبرې یعنې د پیغام رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال دی چې کله مونږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د خپلو لاسونو کړې چې سر ته یې رسولي د کوم مصیبت په بڼه کې پر ده راوړو نو ډېر ناشکره کیږي. لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د زمکه او اسمانونو د پاچایي مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي، چاته چې خوخه شي نجونی ور کوي، چاته چې خوخه شي هلکان ور کوي، چاته چې خوخه شي هلکان او نجونی ګډ وډ ور کوي، او چاته چې خوخه شي شندوی غته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هيث بشار دا مقام نلري چه الله له غسر مخام خبري وكري یا خود هغه خبرې په وحی یعنی شاری سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرښتلی لیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. او په همدې ډول ای محمد مون یو روح یعنی قران ته ته وحی کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدلې چې کتاب څه وي او ایمان څه وي، خو هغه قران مونږ یو رڼا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي، د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او آسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ، ټولې چارې د الله خواته ورګرځي.